Sura 48. Al-Fath. Pobjeda. Medina. 29 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Inna fatahna laka fathan mubina. Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu. Lijagfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma taakhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat svoju tebi potpunom učinio, da bi te na pravi put uputio. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. I da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. On uliva smirenost u srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje imaju, a vojske nebesa i zemlje su Allahove. Allah sve zna i mudar je. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. Da bi vjernike i vjernice uveo u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i da bi prešao preko hrđavih postupaka njihovih, a to je u Allaha veliki uspjeh. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. I da bi kaznio licemjere i licemjerke i mnogobošce i mnogoboškinje, koji o Allahu zlo misle, neka zlo njih snađe. Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio im džehennem, a grozno je on boravište. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Allahove su vojske nebesa i zemlje. Allah je silan i mudar. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao onoga koji treba opominjati. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Da u Allaha i poslanika njegova vjerujete, i da vjeru njegovu pomognete, i da ga veličate, i da ga ujutro i navečer hvalite. Innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Oni koji su ti se zakleli na vjernost, zakleli su se doista, na vjernost samome Allahu. Allahova ruka je iznad ruku njihovih. Onaj ko prekrši zakletvu, krši je na svoju štetu. Ako ispuni ono na što se obavezao Allahu, on će mu dati veliku nagradu. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. Bel kana Allahu bima ta'maluna khabira. Govorit će ti beduini koji su izostali. Zadržala su nas stada naša i porodice naše, pa zamoli za nas oprost. Oni govore jezicima svojim ono što nije u srcima njihovim. Reci, pa ko može promijeniti Allahovu odluku? Ako vam on hoće nauditi ili ako vam hoće kakvo dobro učiniti, Allah zna ono što radite. Bel zanantum an len yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyina zalika fi qulubikum. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. Vi ste mislili da se poslanik i vjernici nikada neće vratiti porodicama svojim. Vaša srca su bila zadovoljna zbog toga. I vi ste na najgore pomišljali. Vi ste narod u duši pokvaren. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. onaj ko ne vjeruje u Allaha i poslanika njegova, pa mi smo za nevjernike razbuktali oganj pripremili. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On prašta kome on hoće, a kažnjava koga hoće. Allah mnogo prašta i samilostan je. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Oni koji su izostali sigurno će reći kada pođete da plijen uzmete, pustite i nas da vas pratimo, da bi izmijenili Allahove riječi. Reci, vi nas nećete pratiti, to je još prije Allah rekao. A oni će reći, nije tako, nego vi nama zavidite, a nije ni to, već oni malo šta razumiju. قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Reci beduinima koji su izostali, bit ćete pozvani da se borite protiv naroda veoma hrabrog i moćnog, sve dok se ne pokori. Pa ako poslušate, Allah će vam lijepu nagradu dati. A ako izbjegnete, kao što ste i do sada izbjegavali, na muke nesnosne će vas staviti. Lejsa ala al-a'ma harajun, wala ala al-a'raj harajun, wala ala al-marid haraj. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Nije grijeh slijepom, ni hromom, ni bolesnom. Onoga koji se pokorava Allahu i poslaniku njegovu, on će u džennetske bašće, kroz koje teku rijeke, uvesti, a onoga ko leđa okrene, patnjom nesnosnom će kazniti. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih i nagradit će ih skorom pobjedom. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. I bogatim plijenom koji će uzeti, jer Allah je silan i mudar. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Allah vam obećava bogat plijen koji ćete uzeti, a s ovim je požurio i ruke ljudi je od vas zadržao, da bi to bio poučan primjer za vjernike i da bi vam na pravi put ukazao. وَأُخْرَا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. I drugi, koji niste bili u stanju uzeti, Allah vam ga je dao, jer Allah sve može. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. A da su nevjernici s vama borbu zametnuli, sigurno bi se u bijeg dali i poslije ne bi zaštitnika ni pomagača našli. Sunnata Allahi allati kad halat min qabl, walan tajida li sunnati Allahi tabdila. Prema Allahovu zakonu koji od vas da važi, a ti nećeš vidjeti da se Allahov zakon promijeni. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. On je zadržao ruke njihove od vas i vaše od njih usred Mekke, i to nakon što vam je pružio mogućnost da ih pobjedite. A Allah dobro vidi ono što vi radite. Humu allazina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadija ma'kufan an jabluga mahillah. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Oni ne vjeruju i brane vam da pristupite časnom hramu i da kurbani koje vodite sa sobom do mjesta svojih stignu, i da nije bilo bojazni da ćete pobiti vjernike, muškarce i žene koje ne poznajete, pa tako i ne znajući, zbog njih sramotu doživjeti, mi bismo vam ih prepustili. A nismo ih prepustili ni zato da bi Allah u milost svoju uveo onoga koga hoće, a da su oni bili odvojeni, doista bismo bolnom kaznom kaznili one među njima koji nisu vjerovali. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Kad su nevjernici punili svoja srca žarom paganskim, Allah je spustio smirenost svoju na poslanika svoga i na vjernike i obavezao ih da ispunjavaju ono zbog čega će postati pravi vjernici, a oni i jesu najpreči i najdostojniji za to. A Allah sve zna. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqo. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Allah će obistiniti san poslanika svoga da ćete sigurno u časni hram ući sigurni. Ako Allah bude htio, neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa. Bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato vam je prije toga nedavnu pobjedu dao. Huvallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kullih. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. On je poslao poslanika svoga s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera, a Allah je dovoljan svjedok. Muhammadur Rasulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ داء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Inđilu Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti i on ojača i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača, da bi on s vjernicima najedio nevjernike, a onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu veliku.